50 languages. 41. Orientace. Kde je turistická informační kancelář? Můžete mi dát plán města? Je tady možné rezervovat hotel? Kde je staré město? Kde je katedrála? Kde se nachází muzeum? Kde je možné koupit známky? Kde je možné koupit květiny? Kde je možné koupit jízdenky? Kde je přístav? Kde je tržnice? Kde je zámek? Kdy začíná prohlídka? Kdy končí ta prohlídka? Jak dlouho trvá ta prohlídka? Chci průvodce, který mluví německy. Chci průvodce, který mluví francouzsky.